Много. Някъде, много далеч от мен, се случва всичко, което ме вълнува. Изгрява слънце и слънцето се скрива зад планините, които не могат да видя отвъд хоризонтите. Приливи напират към брега и отнасят пясък и миди по пътя си назад, към океани, които не чувам. Докосва се вятърът по кожата на зелени, свободни треви и танцува с тях в прегръдката лека на въздуха, която отдавна не гали леко и мен. Някъде много далеч аз оставам от всичко това и нищо не мога от този свят вече да си избера, защото ме няма в него. Дори на шега. Нероден си отивам и не махам за с Богом и не казвам довиждане. Не изпращам прощална целувка на нищо и никого. Някъде много далеч остава без мен. Много далеч. Много без мен. Много. Не съм пролет. Не съм пролет и в мен нищо не никне. Не избликват цветя от потъналите в земята луковици. Не извират води от дълбокото подступения сняг. Не се чува растежът на кълн. Земята е тъмна в мен, напусната дори от снега, но не защото огрява я слънцето и не защото се готви да стане килим от лалета и нарциси и мизухари. Или постелка за житото. Напусна я всичко тази моя студена и сива земя, в която само аз оцелявам. Като отдавна изсъхнало кухо дърво, което проскърцва под вятъра и никога няма да види отново листа или птици в гнездата си. Слаб ученик. Изпитвам себе си за отличен. Кога забравих какво е да препускаш надолу с капките дъжд, да се смееш, отскачайки от зоблените повърхности на чадърите, с тихо потропване да блестиш, когато те поема отново земята, теб, блясък вода под дъгата на слънцето. Изпитвам себе си за отличен. Кога забравих какво е да си листо полюшвано от вятъра, зелено и дишащо, да растеш под музиката на дървесните сокове, да пречистваш кръвта на планетата, ти, приют за кандидат Пеперуди. Няма да си пиша отличен. Забравил съм всичко. Даже и датите. Отстъпление. Когато започвах, не си давах сметка, че всичко завършва с едно отстъпление. С едно бавно отричане на всичко постигнато, на всичко почувствано, на всичко, което си бил. Не си давах сметка, че всичко завършва освен голямата празнота на началото. Събирах, с очи и с ръце, със сърцето си, любими светове и неща, за да има повече да оставям, по-дълго да се връщам и повече да боли. Смален като мравчица пред неговото смущаващо величие, предстои ми да се изкача на последния връх от моето слизане от планетата на съществата. Научаване. Проверявах всяка пътека. Изследвах небето, сравнявах се с пейзажите. Птици с крясък ме отминаваха и ме оставяха да летя в мечтите си. Нагоре, нагоре, нагоре. Не разбирах хората, на които им харесваше да се окопаят на сигурно. Едно диво желание не ми даваше мира да се спра. Исках да бъда навсякъде. Да бъда. Порив, гъделичка не под кожата, нетърпение да стигна отвъд всяка граница. И това ми се струваше постижимо. Не се обръщах назад. Сега се обръщам. Започвам да се връщам под присмеха на всеки камък, който бях подминал, на всеки пресечен поток. Защо ми беше толкова светло в другата посока? Защо ми е толкова тежко сега? Птици с крясък ме отминават и ме оставят да потъвам съдбата си. Надолу, надолу, надолу, докато всичко до край и до край разбера. Оранжево сърце, изпепелена земя, затрупа оранжевото ми сърце. Няма вече какво да поддържа огъня, с топлината на последните съчки, дращя думи за сбогом, преди да ме погълне изсъхналото слънце завинаги.